گگرانی بارز و خوشویستی برنامه روژه که تیر سلاوتان لبه هم کاتو هم کات اکتن باش هم روژ با پیشکش کرنی القی که تیر لبرنامه روژه که تیر لخزمتان این برزان روژه که تیر گواری که رادیویی که هفته چوار جار پیشکش کریه و تیایده به دادچونی جوازی روژنموانی لبوار جوازکانی کوملگا و خزمتگزارکانی کوملگا پیشکش کات فرمون لگل القیم رومن گوگرانی برز اما همو جارک برنامه کمان با راپورت یک گوگرانی برز اما همو جارک برنامه کمان با دیداری که روژنامانی دست پیدا کهیم بلام امرو لبری دیداره که راپورت یک پیشکش کهیم هاوکر من امید زنگنه لکفریه و راپورت یکی آماده کردو سبارت باوی کلا قزاکه انده و لدوروبری قزاکه ده اگر چی شونی گشتیاری زور هیا بلام بشی پیویس آوری لی ندراوته و و او شونه گشتیارانه که اگر سرمایه تیا وگر بخری و برینانی تیاب کری رنگ دهات کی زوری بو تنانت کردوسان و نوچکه و بطایبتی قزاکش لیب کویتوا بلام که شکه اویه که زور اگلو شونه گشتیارانه نکر و برینانی انتیانک را بلکو پیشگو خراونو خلکی کی زوریش تجاوزی لسر کردون جعفر مونبا گوی بیستی او راپورت بین لباره کرتی گشتو گزار لقضای کفری فری یکی کلو شهرانی که تنین شون و نوچه گشتیاری که دایو به پرپیدن و دوست کنی پروژه گشتیاری به توانید با بوجنوی جرخانی عبوری نوچه که سودی لیبه بینید. مالام تاوکو استا وقت زور اکل نوچه گشتیاری کنی دیکی حریمی کردستان و نوچه گرمیان چل لین حکمتو کتی تایبتی شوا نتوان راو سود لیو نوچه گشتیارانه ببینید. حمدی منصور مرغبری برغبایتی گشتگوزاری کفری لیلوانی که تایبت دا با رادیو دنگ رای گیند. هکو گشتو گذار کشی زور من هیو لدیارتین کشگانیش نبونی دسلات من لما ملکرن با زوی و چون نه توانین زوی بکری تایبت بدین واجه بجه کنی پروژه گشتیاری لو گرفتانه که کرتی تایبت بیوی لیره پروژه انجام ده هشتا او زویانه ایما ما فی تصرف ما لسر نیا به تواوتی یعنی به تواوتی ما فی تصرف ما لسر نیا بتوانین بدین و برهن پروژه لسر که مروری گشتو گذاری کفری امرجی به وجده تاوکو ایستا هیچ بودجه لیلین حکومت و بر برایت یکیان خرج نکراوه و من بستی بوجان نوی نوچه کشتیار یکن هرچند تاوکو ایستا ایما وکو بر برایت یکشت و گذاری کفری هیچ مبلغی که مادی من ور نگرتو با بوجان نوی کرتی گشتیاری نوچه که لرگی حکومت و هیچ فاریک من بو نهاتو با بوجان نوی کرتی گشتیار یکن مالام آیا خودی برای برایتی گشت و گذاری کفری تاچن کاری کرو با بوجانوی گشتیاری لدفرکا یعن هر چاوری دستی حکمت بوا حمدی منصور به هینانوی نمونی انجامدانی ورشو و دیدار لگل کمپانیا کنی گشت و گذار با هینانی گشتیار با سنورکا والام لداتوا تا ورشو بیک انجام دیرا ورشو بی گشت و گذاری گرمیان بو با حوکاری هر دو برای برایتی کفری و خانقین بو لشار خانقین انجام دیرا بو بانگش کردنی کمپانیا کنی ناراست و خوار و عراق لگل چند کمپانیا کی ایرانی به پیوندی به ایما و هده گشت و گذاری کفری من خست رو با هنانی گشتیار و کنتاک من لگل چند کمپانیا کرد لعوی کمپانیا کن ایرانی بون با هنانی گشتیار بلام تا استان خیر تا استا هیچ گشتیار کن نه هنوا با سنورکا وقت لقصکانی برای بری گشت و گذار داده در کبد حکومت دیان توانه اینیه یان زو گرنگی به گشت و گذاری دورکا نداد بلام آیا تا چند زمین سازین راوا و اویکتی تایبت رول بگیرد ارکان عثمان کلماوی رابرو داد از پیش خرید روز کنی پروژه که گشتیاری کرد و لکفری و رادی دنگی ود که پاش بیا نوبرده یکی زور پروژه که شکس پیهن راوا لکوتایی سالی 2014 من پروژه یک من پیشکش به روبرایتی گشت و گذاری کفری کرد با اوی پروژه که گشتیاری لبندای با شاسوار دروز بکنین و پروژه کش پروژه که گوره و خزمت گرنده نبا شاری کفری و همون خلقی شاری ساده انده کرد هلی کاری ارخسان با کمال گنجی امشاره بلان بدا خوا نکر اصانی من با نکره بلکو رگری کره و پی یاسا و ایشکانی لسر من خورس کرد و گوره کرد و تا استش موافقه و پروژه ایمان هاتو اتوا سبارت به حکای رزامدی ندن بجه بجه نکرین پروژه کی ارکان عثمان برای بایدی گشتی گشت و گذاری گرمیانی تومت بر کرد که ایشکانی لسر خورس کرد و بلان گشت و گذاری گرمیان برای بایدی گشت و گذاری گرمیان نک وکو اوشته که شخصیه نگل منه بیت ره گری بکن با پی یاسا با اوانی جایانه مثلا شتیک بکره با پی استانداردی گشت و گذاری به هرچند اما اوت من هر شوازگی و اتانی اما آمادین بیکن بلام رگری کن کرد للای آوانا لبرچی رگری کن کرد نازنم و اتوانم بلام اما وکوری شخصی خوام ناوچه گریتی وای کردوها کفری به هموش یویگ رگری لیا بکرید لوی که پروژی تیا بکری یعنی ایشی جوانی تیا بکری نیوان خدمت نکردنی حکمتو لرفتن رخصانن با برهنرانو بوانی روتینی که زوری اداریو نبونی جرخانی که اوتوی گشتو گزاری کرتی گشتو گزار لکفری نک پیش ناکوید ملکو مترسی پاشا کشی جیلی دکرید ورادو دنگ امید زنگنه کفری گگرانی بارز و خوشویست لا توری دومی برنامه روژه که تر دا اچین لای دیدارک بالا بارزان او کرمان احمد حمید سبارد با او شپولی برانبارینه لچن روژه رابردو دا روی لناو چکه کردو و کاریگری لسر دوری بمو دوروبری دیدارکی لرگه پیوندی تلفونی و ساز کردو لگل بروبری ناحی بمو عادل ملا صالح فرمون با گو بیستی او دیداره بین سلاو لی بی امه سرطا لیو دست بیب کم رجی باران بارین و بفر بارین لسنوری ناحکتان تاوکو یستا چون با بطایبت لم چون رجی دو ایه بله رجی باران بارین و بفر لسنوری برای برادین خیب امو که یه بیدی سرطا قان قامتی قضای ملکمی حوزا ببراو لگل سالو بار تا ایسا ونده هست بی اکری نکل فلزاری من بل و لفلزاری برادی دیارکان و بودکانی نخیب امو آجل داران و اوی هست بیده دکریو اوی که بینی دکری اوی که ببراود به سالی پر هشتا نگشته تا اصلی پیویز بلا که براود لگه سالی پر او نبرواده دا همسان کنسور بعدی و دخار یک عدلم چون روشه شپولی که بفرباری رون نوچه گرمیان به طبیل نوچه ایوه کرد و ام بفرباری نتا و که چون روش دوامی لیوه پک هست دبراود چون روش دوامی کردانی و شاخاوی هست هر بفر بارین یک لم سنوله کاریگری نگتیوانه بوتر روکی هاتو چو امریکانی گواتنوی حولاتیان هیا و تایبتیش با هاتو چو گواتنوی ماموتایانی خلاقانکانی نخیب موشن که ماموتایان لدربندی خانو میدانو کلارو باونو رو هاتو چو نخیب مودکن بتاکید کاریگری و آتنگو لمپرو بربتی لبر هاتو چو ماموتایان دروس کردوارو فرمان برانو بر پرسول پرسا و فروکی فرمانگکانی نحیه با موکل شعر و روده کنا نحیه تا بلام لآتی پیویز دا نگرمیان نحلب دا نیانتوانی و لآتی پیویز تا آمیری پیویز دا بیست کن بو حالتی کسو کرو لناکاو تا آمد یکیش بیرن یک عدلو آمیرانی که پیویز نمو پاکرنوی رگوبانکان لکاتی بارینی بفرتاو کو چند ایوا و آمیرانتان لبرده سایا بداخت و که عدل تاوکو چند ام بفربارینه کاریگریه بی بوستر اوی که هاولاتیان رو لناحکه تان کن وکو لعنه چی گشتو گزار هیچ کاریگری که ها بوا هاولاتیان روی ان لناحکه او کردوا بدا اوی لبر اوی ناوسته گفرگانی سنوی نخوزمو لعاسی که نیسا گرنجی تینا براوا هیچ کاری جدی که پوزیتیوانه ایجاد یعنی اینه بوله سر حتی جسیار بسرو این نخیبه مولا برای اونجا نه سالانی که ایسا جرمیان بوی نه سالا که ایسا الله بزبوی نه حتی که ایسا آور لا شوی نگست و گزاری کن و های نوارگای نخیبه مولا در آتا و بوی نیران برای رادی جنگ گوا امید اصم ده من جاتا لانی کنی جاری کن و بسای بکی شو زارم بیگست و گزاری شاروانی تو اوی که بتوانیم آور رکی جاستیم به آوی نخوار و شوی نگست کاری کن نخیبه مولا در آورا همان جاری که هرس جایی رزی جستیا جایی راستی سن با بدن کردیم هایی هوا رو ناو تکستیا رکنی نخیبه مو که دوازار خبری به دخل و راحت یک وقت با ترین کنیم دستو چاو خوش گل اکسپاس گگرانی برایزی رادیو کمان رادیو دنگ هگه داره که اینوان کلپخشی شوانه منده کوبند یوالکن که جمیر هشتو سی خلک پیشکا شکری ریکلام ریکلوی جیان با فریاکوتنو گشه پیدن رخراوی جیان بو فریاکوتنو گشه پیدن موی چندین سالا خزمتکانی خوی لابواری پرپیدنی مرویو حوکری کردنی حولاتین دن جامده. ام رخراوی لنین جماره گنجی خوبخ شابره و ابریتو کارکانی بریتی لحوکری کردنی حولاتین لسر جمچینو توجکانو گشه پیدنی کامالگه لرگی چلکی راشن بیدیو کلتوریه و. لموی کارکردنی در رخراوی جیان کمکی به زر نواتی گندو چندین خزمتی به کامالگه لبار جوازکان ده کردو. رخراوی جیان پنجره یک با خزمت کردنی کامالگاو سکو یک با به هنواچونی هاولاتیان با زنیاری زیاد تو پرسیار کردن لباری امان جی رخراوی جیانو دتوان پیوندی بکن با مجمار موبایلانو 0-6-6-8-9-5-4 یعن 0-6-7-9-2-4-0-9 رخراوی جیان با فریاکوتنو گشفیدن. گوگرانی بارز و خوشویست سرطایم برنامه من بر راپورت یک دست پیه کردو که تا یکی شر بر راپورتی که دی کده بید. راپورتی هم جاره من تایبته به بواری تندروستیه و. پله برزن لگل زوربونی کش تندروستیه کنده و هر وحا زیادبونی چارسر و درمان و حپ و جوری او درمانانی بکار هنده جوریگ لچارسریش برایو پیدا کردو که اویش چارسر لرگی کیک جوگیه یا خود لرگی روکه و. ام چاره سراند لروی زنستی و تا چند بنمای هیا و تا چندیک کاریگری ابید لسر مروف و ابید مروف چون با کاری بهینید لو باره و هاوکارم راپورتی چی آماده کردو و با اوی گوگرانی ورزی دخوینید هوا. ماوی اکو لگل زورو جاوازبونی نخوشکن هاولاتین پنا با همو جار درمان یک دبن همیش بمبستی رزگاربونه لنخوشکان و ازارکانیان. یک اک لاجورکانی درمان که هاولاتیان پشتی پیده بستن درمانی یایی یان روکیه. لگل زوربونی جماره درمان خانه و کوگاکانی درمان جماره درمان خانه و فروشیرانی درمانگیهکانیش زیاد بون. هند یک لوانه خوی درمان دگریه تو با هاولاتیانی دداد. امش لکات یک دایا که اوانه هندی کن هیچ بروان امیکی باور پیکراویان نیه. آیا او درمان گیانه یان او درمان کردواریانه تا چند بفعلی درمان نو و کچار سر دتواند پشت ای پیه ببسرید؟ آیا سودی هیا؟ ای زیانکانی چین؟ لم راپورتو هاول دادین لروی زنستی و ولامی او پرسیارانه بدینو. بگشتی درمان بنمایی که زنستی هیا اویش اویه که دبیت للاین کسانی پسپور رو بنسریتو بدرید بنخوش امیش دوای دستنشان کردنی نخوش یکا واتا حتی نزانید بدل نیایی و کسکا چی نخوشی که هیا نتوانید هیچ درمانی که پی بدرید. درمانو سینیش دبید کسانی پسپور بی کنو تناند همو دکتوری کش نتوانید درمان بو نخوش بنوسید. بلام استاو بهوی او فوزایی لکردستان دروست بوا همو بدین پیچه کش درمانو چارسر دنوسیدو نخوشش تشخیص و دست نشان دکد. زورجار حولاتیان پاش بی امید بون لدرمان پزشکی کن رول درمانی گیایی یان کردواری دکن. سورترین او بوارانش که هولاتیان با چارسر رویتی دکن او نخوشیانه که پیوندیان با گرچیلو میزر رو هیا. پرسیار اویا آیا تا چند لروی زنستی و سلما و ام درمانی گیانه شیاون؟ دکتور کارمند پسپوری نخوشکانی گرچیلو میزر رو لولام داد دلید؟ بله، به نسبت درمانی کردواری و ایمه نتوانی هیچ نن لسر زیانی نن لسر سودکانی هیچ قصه ایکی لسر بکن، چون که براسی اما پیویستی و مختبری پیشکوتو هیه به فحوصاتی تیاب بکرید جوری او مادانی او درمان کردواریانه که بکاری اندید بزن لچی پیکاتو و چند بحثی کشی لسر بکرید بزن چی سودمنده و زررکانی چی. دکتور کارمند اماشه بوا کرد که هر کرد نیه که درمانی گیایی هیه، بلکو لهمو ولاتان درمانی گیایی هیه. بلام جوازی که اویه که لولاتان با توشینه و سود و زیانکان دیاری دکنو لای خوشمان به هر رمکی. اما لولاتانی تری شیه حتی هلی خومنیه پیو ترید هربال درکس یعنی او درگ اعشابه کن. ایسا لبازارگانی شا هیه یعنی حتی اما بونا خوشگانی شیه نوسین جاری وایه. بلام درمانی که اعشابه لامریکا دوزراو تو یعنی بریتانیا دوزراو تو یعنی بحثی لسر کراو خراو تا نو پاک تو یعنی نوی نوسراو هموش تکانی لسر نوسراو و سودکانی نوسراو اما جاری واهی نوسین بانه خوش بلام لسر ام درمانانی که خوم ام پیالین کردواری ام هیچ زنی رکمنی. اوکات توجه رکی بواری پزشکی اما شبه دکات که بکارهنانی درمانی پزشکی بم شوی لا کوردستان ده هيا کارساته چونکه او به اسانی درمان خواردنو بکارهنانه لیکوتو کاریګری تری دبیتو لا پزشکی ده به کاری کی خراب او قدغه دان راو چالک برزنجی که ماستری لبواری دی ان ای ده هيا لا ولاتی بریتانیا او شارزای لبواری پزشکی اماجه بو دکد کپیویس نکد بو همون خوشیک درمان بکار بیندید چونکه تنها به هندیک خوراک و میو گتنبری ریوشونی گنجاو مروف دتواند خوی لهندیک نخوشی رزگار بکد چالک نمونه حلامتی هنائیو باسی لو کرد حلامت بو هوی نخوشی که ویروسیه اوه حتا ویروسکه خولی جیانی خوی تاو نکد نخوشکه لناو ناچد بای خواردنی درمان و لیدانی درزی زور سودی نیا بلکو خواردنوی بردوامی شلمانی و پشودانو خواردنی هندیک میوی تر بو مروف بسو پیوستی با چاره سری تر نیا لا استادو تا دید جماره نخوشو جوری نخوشکان زیادر دکد نخوشخانکان پرن لا نخوشو عیادو در منخانه اهلیکانش به همان شوا بمانه اوشا فوزای کی تندروسی لا گرمیان و کردستان دا دروز بون که فوزاکا باوتی شاره زیان در انجامکی خرابتر دبید لو قیران دارای سیاسی که تیدن بارادو دنگ اید محمد گوگرانی برایز دتوانن راو سرنج و پیشن هرکانین لرگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا رادیو دنگ ات یهو دات کم یعن لرگی توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang ریکلامی بازرگانی هولی اولمپیک سپورت سنتر با یکم جر لگرمیان هولکی یاری ورزش و لجوانی با مواصفات جیهانی دکره توا. لولمپیک سپورت سنتر با امیری نو پیشکوتو ورزش و راهنان ورزشی کاند لبواری پردن به توانه جستهی و لجوانی انجام دادید. لم هول ورزشی دا لجر سرپرشتی راهنری پسپور راهنان دکرد. اولمپیک سپورت سنتر که تکانی با خانمان و پیوان دابش کردوا. بشه و یک، لکجمیر نوی بیانی با دوی دوینی ورو تایبت بخان منو لکجمیر دوی دوینی ورو با دوانزی شو تایبت بپیوان نو نیشان تنیشت ملوانگی سپورت سنتر جمار موبایل 0770-155-1960 اولمپیک سپورت سنتر رکلامی بازرگانی چشتخانه شخام با یکم جار چشتخانه یک لکلار دکریتا و که بشو روشخوار نیاماده با هاولاتیان چشتخانه شخام به نرخی که زور گنجاو با خواردنی که خوشو بلزد پیشوازی لاولاتیان دکن شخام بشو روش کراوه نونیشان نو بازاری شاری کلار سر شخامی سرکی بازار facebook.com/radiodang دتوانن ل فیسبوک ایش هاوری رادیو دنگ بن بیسرانی برزو خوشویستی برنامه روژه کیتر لیر دوبم شویا کتایی من بالقیم روی برنامه کمانینا کسی توری لخو گرتی بو هیوادارین سرنزی و من را کشابیتا سر او تورانهی که او روژان من ایوش اگر تیبینو سرنزیکتان للاگلالا بیتوان پیوندی برادوی دنگو بکن لرگی جمعره همیشه و کبریتی ل 0548-020-7400 یا خود لارگی انترنت و اتوانن سایتی رادیو دنگ ببینن حوالو برنامه کانی تیدا ببینو بخوانن و برنامه نشانی رادیو دنگ دوت ارگ یا خود لارگی پیجا کمالایتیکان یا انتور کمالایتیکان لات پتایبتی فیسبوک و تویتر و اینستاگرام رادیو دنگ هجمارو هروها پیجیشی هیا برنامه نشانی رادیو دنگ اتوانن بامان شوالی و بابتو زنیاری و آلکان من ببینن تا پیگشن و پیشش کرنی القی کتریم برنامه رزی عورتان ازد عثمان قبول کن هیوی روژه کی خوشتم با خوازین